ungejua mbona ningeteseka, angalau hawajajua sura yangu ya huzuni, mana wangejua mbona wangenitesa. Kama wangejua nikikosa pesa nahangaika, mbona wangejua hawa wangenitesa. Kama angejua kweli nampenda, kama angejua mbona angenitesa. Hivyo sitafanya vitu vya kufurahisha ulimwengu mzima, maana sitoweza, bali nitafanya vitu vya kuutukisa ufalme wa Bwana na kumfurahisha. Kama angejua kiukweli